Бярэ Міхал свае прылады, якія стрэльбы датыкаюць. Цяпер зайцы ў лясах гуляюць, іх упалюеш без прынады. Тым болей, што ганчак хорошы, ёсць сэнс прайсціся па парошы. І чуць, што толечкі разднела, у маткі снеданне паспела, але яе ўсе падганяюць, барзджэй рассыпацца жадаюць. Каму куды і ў чым хто здольны, дзянёк прыдасца часам вольны. Пакінь, Міхась, ты сучку дома, мо дзе забіўся тхор між лома, у карчах на рэцы следу многа, іх там пярэсмыкі, дарога. І да тхароў быў дзядька падак, а тхор цяпер дабёр і гладак. У свержні іцка з моўшам проста да шкуркі ўліпнуць, як кароста. А такса талент такі мела, што за тхарамі чуць не млела. Бяры сабе, хай астаецца. На просьбу бацька паддаецца. І так у хаце запіраюць, а ў лес сівалку запрашаюць. Выходзіць бацька першы з дому, мясіць снягі па буралому. На ім кучомка, верх зялёны, кажух каротенькі чырвоны, а стан шырокая папруга, сціскае спрытна, лоўка, туга. На меднай спроншцы лось красуе і з жоўтай бляхою фасуе, а праз плячо паўзверх кажуха ідзе раменны пас быў зуха. На гэтым паску знак блішчасты, а на плячах шнур пакручасты. І вось як бацька выйдзе з рана, ды стрэльбу накрыж перакіне, і ў палясоўшчыцкім ён чыне да праўды змахвае на пана. І дзядзька доўга не чакае, маўчком ён Костусю ківае, а Кастусёк даўно гатовы, у іх раней была намова схадзіць у луг на азярыны і патрывожыць рот тхарыны, на рэцы загарадзь паправіць і новы буч яшчэ паставіць. За пояс дзядзька закладае сваю сякерку, таксу кліча, кусок аладкі ў нос ёй тыча і вон за дзверы выпускае, а Костусь з торбаю з лапатай даўно чакае іх за хатай. Спаткаўшы ўладзю на дрывотні, раскажа дзядзька ўвесь парадак, бо той, наеўшыся аладак, глядзіць за домам неахвотна. Яму ты слова, ён другое, заўзята юха, хоць малое. І дзядзька часам загарыцца, гатоў няўслушніку па пысцы праехаць шорсткім сваім пальцам. Бо што ты зробіш з падшывальцам? І дзядзька, плюнуўшыся ардзіта, ідзе, споткнуўшыся на карыта, а ўслед яму смяецца ўладзя. «Павыскаляйся яшчэ, гадзе!» — Антось яму. «Даль Бог вярнуўся, расквасіць кірпу не збаюўся!» «Ото, гладыш, абы напроці, абы нажэрціся, к работі і на вяроўцы не зацягнеш, у лес пабегчы толькі прагнеш!» «Ну, трасцу дам табе цукерку, гулу падсуну ў табакерку!» Бубніць Антось ужо з сабою, ідучы скорою хадою. І доўга ўладзю дзядзька журыць, і Костусь бровы свае хмурыць, і ён на брата сэрца мае, бо ўладзя дзядзьку зневажае, а дзядзька поле толькі міне, глядзіш, і злосць яго астыне. Задраўшы ў гору хвост трубою, сама давольная сабою, снуецца такса між кустамі, бяжыць і спыніцца часамі, наставіць вушы, разважае, вушамі нос свой павярая, і не зрухнецца бы застыне, і лапу нават чуць узніме. А дзядзька таксу падганяе: «Шукай, тхара, шукай, малая!» І такса кінецца стралою, туды, дзе цэлай чарадою стаяць алешыны крывыя, пад іх карчаі патайныя. І часта тут былі здарэнні, заб'ецца тхорык пад карэнні, і тут усіх рух апануе. Фатыгі такса не шкадуе, дзярэ, грызе, пішчыць, скавыча, бо знак дае, што ёсць дабыча. І дзядзька ўвесь як на пружынах, як дзік мітусіцца ў галінах, туды зірне, сюды памкнецца, ну на кавалкі так і рвецца. Ты ж стой, брат, тут, пільнуй як вока, ён тут, галубчык, недалёка, і не пудлуй, не дай, брат, маху, валі рыдлёўкаю без страху. І дзядзька мовы не канчае, ён кол маланкою хапае: «Тхор, тхор, дзяржы яго!» Галосіць, гарачка дзядзьку так і носіць, бяжыць тхара ён даганяе, на пагатове кол трымае. За дзядзькам Костусь прэ без духу: «Дзяржы, тхара, дзяржы псяюху!» Ад хорык бедны ў куст зашыўся, няма ратунку, ашчарыўся, на таксу сам ён нападае, і чмыс яе грызе, кусае, пішчыць, дзярэцца, смрот пускае, але нішто не памагае, таўкуць калом яго, рыдлёўкай, за шкурку плаціць тхор галоўкай. Вось гэта костусь брату дача. І дзядька рады чуць не скача, і гладзіць таксачку па вушку, яе ён лашчыць, як дачушку. Яна ж за гэта ласкі слова на смерць на ўсё пайсці гатова, вачамі ў вочы так і зорыць, віхлястым хвосцікам гаворыць. Хоць дзядька наш не паляўнічы, ды меў ахвоту і да дзічы. І часам, праўда, вельмі рэдка, я сам у гэтым буду сведка, у лес надумае пайсці, зайцоў крыху там патрасці. Зайцоў жа там было багата. Ось у нядзельку раз ці ў свята Антось рыхтуе паляванне. Дае ён хлопцам прыказанне, хоць тыя самі па прыказу ахвотна годзяцца адразу, а наш дырэктар асабліва. У лес збіраюцца шумліва. Эх, шкода, брат, няма клякотак, ну хоць бы з парачку трашчотак. Гаворыць дзядзька, ну нічога, і так мы зробім шуму многа, і ўсім зайцам задам у страху. Дае дырэктару ён бляху. Званіў яе бі, чым папала, абы мацней яна гучала на ўсю свяржэнскую граду. Але сюда ў скавараду, перагарэлую старую, ды незвычайна галасную. Бяры напільнік з рукаяткай, бубніў яе наском і пяткай. А кастусю я дам званок, а ты, бальшун, трубіў ражок. Такое справім мы і грышча, што лес застогне і засвішча. Ну, не жывы і тое чнецца, калі аблава ў нас пачнецца. Ідуць у лес. Антось зарання размеркаваў усё да звання. Адкуль якую зоймуць лаву, і як весці самую справу, куды як зайцоў зганяць, і дзе ён будзе сам стаяць. Антось пазіцыю займае, шчаслівых вынікаў чакае, калі зайцоў пужнуць няжданна, і трохі чуе ў сабе пана. Прачнуўся лес ад бразгатання, ад таго шуму палявання, і крык, і лямант, захапленне, гудзе лес зверху да карэння. Дырэктар рвецца на кавалкі, зламаў на блясе ўжо дзве палкі, дзярэцца немаля, мантуе. Такі там гвалт, хай Бог ратуе. За пень ён лапцем зачапіўся і змоўк тады, як паваліўся. Алесь грыміць скаварадою і пацяшаецца гудою, на ёй вызвоньвае ён штучкі, але напільнік выпаў з ручкі, зляцеў у снег і будь здароў. Нідзе не бачылі зайцоў, і дзядзьку стрэліць не прыйшлося, але пачулі ад Антося. Забілі зайца, не забілі, але ж, брат, гуку нарабілі.